مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıyamet alametleriyle ilgili derslerimize devam ediyoruz. Orta alametler, şu anda yaşadığımız alametlerden bahsediyoruz. İnşallah bu husustaki bazı hadis-i şerifleri size rivayet edeceğiz. Ancak tabi arada konular giriyor, konu konuyu açıyor. Bu sohbetvari bir toplantıdır, ders gibi değildir. Sohbet olduğu için sizi de sıkmamak lazım. Sizi de sıkmamak lazım olduğu için, yoksa biz ders gibi okutmasını da biliriz. O zaman tabii biraz sıkılırsınız. Onun için arada başka konulara giriyoruz. Efendim, bu itibarla sizi de sıkmadığımızı zannediyoruz. Birkaç konu bir arada, bayağı meseleler duyurmaya çalışıyoruz. Allah tesirini halk eylesin. Amin. Şimdi konumuz efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği meselelerden en mühimlerinden birisi nedir? Kıyamet alametlerinden sayılıyor. Haramların helal sayılması. İstihlalül muharramat, haramların helal sayılması. Efendim vel mücaheratu biha, haramların açıkça işlenmesi, yani normal hale gelmesi. Şimdi haramların helal sayılması, tabi İbn-i Arabi Hazretleri iki şekilde bunu izah etti. Maliki ulemasından Muhittin Arabi değil o, bu İbn-i Arabi, Ahkamül Kur'an sahibi, Maliki müçtehitlerindendir. İki şekilde bunun izahı var. Bunu helal saymak, bir var ki harama helal demek. Bu harama helal demek zaten eşittir nedir? Kafirliktir. Allah muhafaza etsin. İnsanı kafir edenlerden bir şey. Vestihlalül masiyeti küfrün diyor. İtikadımızın metninde Akaid-i Nesefi'de ne diyor? Masiyeti, yani günahı helal saymak, efendim serbest görmek nedir? Kafirliktir. Tabi kıyametten evvel bu olacak. Oldu mu? Oldu. İnsanlar birçok haramları artık önemsemez hale geldi. Normal saymaya başladı. Bundan ne olur, bundan ne zararı var diye küçümsemeye başladı. Bu oldu. İkinci manası da şudur. Sanki helalmış gibi, yani helal kabul etmiyor, haram olduğunu biliyor. Mesela şimdi Müslümanların çoğu zinanın haram olduğunu biliyor. Fakat sanki helalmış gibi onu çokça işliyor. Efendim, o günahı sorsan ona haramdır, günahtır diyor ama sanki serbest içmiş gibi, helal bir şeymiş gibi işliyor. Hani ne diyor? Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Efendi Hazretlerimizin sözü bu manaya geliyor değil mi? Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu zina. Yani bu ne demektir? Normal bir hal aldı demektir. Bu itibarla iki türlü helal saymak. Yani açıkça işlenme anlamına geliyor. Açıkça işlendiği zaman da yadırganmama, normal görülme anlamına geliyor. Ya bunu da sen yeni mi duydun? Ne var onda? Onda bir şey yok falan denecek hal alması. Bu da kıyamet alametlerindendir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne min eşratis saati diye başlayan bir hadis-i şerifinde şüphesiz ki kıyamet alametlerinden bazıları şunlardır diye sayarken ve yazhara zina. Zinanın zuhuru. Zuhur ne demek? Belirgin hale gelmesi, açıkça işlenmesini saymadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir hadis-i şerifinde لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقْوَامٍ Ümmetimden bir takım cemaatler olacak. Kıyamet kopmadan evvel. يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرِ Zinayı ve ipeyi helal sayacaklar. Şimdi demek ki erkeklerin ipek giymeyi helal sayacağını haber veriyor. Bu vakidir. Şimdi yani insanlara ipeğin haram olduğu tabi hadis-i şeriflerle sabittir, ayetle sabit değildir. Zaten insanların birçoğu tabi bazı sapık ilahiyatçıların yönlendirmesiyle ayette var mı, Kur'an'da var mı sorusunu sormaya başladılar zaten. Oradan işi bir defa bozdular. Ondan sonra sünnette var mı, hadis-i şerifte var mı diye pek soran kalmadı. Dolayısıyla hadis-i şerifle sabit olan ipeğin haramiyeti, altın yüzük takmanın haramiyeti, erkekler için altın yüzük takmak nedir? Haramdır. Demir de takmak haramdır. Ancak gümüşe müsaade vardır, onda gramajı vardır. Çok böyle şövalye gibi falan yüksek gramajlı olmayacak. Efendim, ipek erkekler için haramdır. Zaten sen diyorsun ki saf ipek alacak paramız yok hoca efendi. Paran olsa demek ki hiç soracak değilsin. Dediği gibi efendi hazretleri diyor, efendi babaya gittim sordum diyor, masada yemek yemek nasıldır acaba? Yemesen sormazdın dedi. Yani masada yemek yemek sünnete muhaliftir tabi, sünnete muhalif az iş midir? Değildir ama özür başka, ayağın ağrır, bacağın ağrır, yiyemezsin, oturamazsın, o ayrı bir şey. Ancak şimdi zaten param yok ki, yani paran olsa demek ki Safi Bek'te takacaktın, giyecektin. Gömlekleri var onların, efendim bir şeyleri var, acayip acayip istimalleri var erkekler açısından. Bu haramlar helal gibi işlenecek. Bir takımları zaten ne haramıymış diyecek, ne farkı var diyecek. Halbuki efendim ipek ve altının erkek tarafından istimal edilmesinde ne var? Kadınlara benzemek var, bir. İkincisi, hormonsal olarak da şu anda tespit edilene göre nedir? Saf ipek ve altının erkeğin kullanması durumunda erkekte de efendim kadınlara benzeme meylini artırdığı ve erkeklik hormonlarını zedelediği, düşürdüğü tespit edilmiş. Bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafadan atmamış. Sineğin kanadının birinde zehir var, birinde panzehir var buyuran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, işte diyoruz 14 asır sonra Japonların yeni geldiği teknolojide sineğin kanadını yeni buldular da adam Müslüman oldu diye anlatıyorum ya size. Şimdi onu da o zaman Allah Teala'nın bildirmesiyle, nasıl ki sineğin kanadını teleskopla, mikroskopla tespit etmediği Allah'ın vahyiyle, bildirmesiyle bildiyse sallallahu aleyhi ve sellem, ipek haram dediyse erkeğe, efendim ipekle altını mübarek ellerine aldı ve sahabına göstererek ne buyurdu? Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. İnne hâzeyni muharramâni alâ zükûri ümmeti. Ümmetimin erkeklerine haramdır. Kadınlarına helaldir. Efendim kadınlarına helaliyetinde tabi şartları vardır. O da nedir? Ziynet eşyası olduğu için dışarıda yabancı erkeklere göstermemek şartıyla kadınlara da helaldir. Yoksa kadın da ipekten çarşafla gezemez. Halis ipek olursa tabi. Şimdi tabi ipek diyorlar, her işi karıştırdıkları gibi onu da karıştırmışlar, içi efendim naylon, maylon, bilmem ne kadarı şu, bilmem ne kadarı bu. Halis bir şey arayanın bulamadığı bir zamandayız ama fetvayı bilelim, inceleyelim. Ne giyiyoruz, ne çıkarıyoruz, bunları bilelim. Altını da kadın ne yapamaz yabancı erkeğe? Gösteremeyeceği gibi sesini bile şıkır şıkır ettirip de işittiremez, tahrik ettiremez. Bunlar on kadınlara da haram olan noktaları var. Ancak kadına bu ziynetlerin serbest edilmesinin hikmet gayesi nedir? Kocasına süslü olması, kocasına güzel görünmesi, yine nihayette menfaati erkeklere raci olacak bir faydadır. Bu itibarla ümmetimden bir takımları olacak, efendim, zinayı helal kabul edecekler. İpeyi helal kabul edecekler. Bunlar tabi bazı hadis-i şeriflerde orta alametler olarak, bazı hadis-i şeriflerde büyük alametler olarak, yani ulema tasnif ederken ayırmışlardır. Tabi bunun farkları vardır. Mesela şimdi zinanın normalleşmesi ne kadar olmasa da yine zina meşru sayılmıyor toplumda. Sokak ortasında zina henüz daha yapılacak hale gelmedi. Fakat gelecek. Tabi o kıyamete çok yakın zamanda olacak hadise, Hazreti Mehdi'den sonra, İsa Aleyhisselam'ın da hakimiyet döneminden sonra, efendim, artık güneş batıdan doğma hadisesinden sonraki durum olabilir ki kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor: vellezî nefsî biyedî, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın eli biliyorsunuz bizim gibi şekil yok, kudret elinde olan zata yemin ederim ki, la tefnâ hâdîl ümmetü hatta yekûmer racülü ilel mer'eti feyefterişehâ fittarîk. Bu ümmet yok olmadan, yani kıyamet kopmadan, bu ümmetin sonu gelmeden, adamın biri kalkacak bir kadını alacak, sokak ortasında yatıracak, yere serecek, efendim, ve onunla açıkça zina edecek. Hadis-i şerifte, yani şerli insanların kaldığı zaman, ve yebgâ şirârun nâsi, insanların en kötüleri kalacak. يَتِهَارَجُونَ ف۪يهَا تِهَارُجَ الْحُمُرِ. Yollarda, sokaklarda, caddelerde aynı merkep nasıl yapar? Merkep, eşek nasıl yapıyorsa o şekilde alenen zina yapacak. فَاَلَيْمْ تَقُومُ السَّعَامِ. Kıyamet de onların kafasına kopacak. Bu büyük alametlerden, bu şekil bir zina, bu yaygınlık, bu zuhur, bu şekilde bir şuyu kıyametin hemen önceizinde, çok yakınında vuku bulacak. فَيَكُونُ خِيَارُوا بِيَوْمَيْدٍ مَنْ يَقُولُ لَوَّارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ. O zaman toplumda en hayırlı, en iyi denilebilecek, en seçkin bir insan kim olacak? Yahu kardeşim, şu duvarın arkasında yapsan olmaz mıydı diyen varsa, فَوَيَوْمَيْدٍ مِسْلُ اَبُوِي بَكْرٍ وَعُمَّ رَف۪يكُمْ. O gün o kişi diyor sahabeye, sizin aranızdaki Ebu Bekir Ömer gibi üstün olacak. Yani duvar arkasını gösterebilen. Öbürü zaten bana ne lazım? Kimisi zaten bakayım ne yapıyorlar. Kimisi zaten efendim neyse ben görmeyeyim. Kimisi bir şey deriz şimdi kafamıza şişe yeriz. Bana ne hesabı yapacak bu. Ha bir kişi dese ki ya biraz çekilseydiniz kenara olmaz mıydı falan. Ha bu Ebu Bekir Sıddık gibi bir adam yani. O zaman da var önümüzde, Allah muhafaza etsin. Bak çoluk çocuk yetiştiriyoruz, ne olacağımız belli değil. Durum vahametini gitgide artırıyor. Ciddiyetini bu zina olayı, namus olayı, efendim, fuhşun yaygınlaşması, namusun korumanın zorlaşması, gördüğünüz üzere her geçen gün daha zorlaşıyor. Allah muhafaza buyursun. Nesillerimizi zinadan muhafaza etsin. Amin. Şimdi efendi kardeşlerim, bu şu anda bizde biraz yaygın değilse de tabi insanları zorla bu işlere alıştırmaya çalışıyorlar. İlla kız erkek birlikte oturun. Aynı sırada okuyun. Sen kafanı aç, o senin saçını başını her yerini görsün. Zaten kapalı da olsa erkek kadın bir arada olur mu? He? Çarşaflı bile olsa bir erkek kadını okutabilir mi? Çarşaflı bir kadına ders verebilir mi? Olmaz. Bu zaten yani başı kapalılık mevzusu da değil. Anlayabildiniz mi? Zaten burada 40 tane ne var? 40 tane delik var. Efendim, örgüt deve örgücü gibi. Bunun hiçbir tarafı düzgün değil. Çünkü kadın erkeğin birbirle konuşmasından, efendim, alakasından, ilgisinden, görüşmesinden tutun, Bunun tüm boyutlarının hiçbirini kitaba uyduracak bir yer yok. Kadınla erkeğin bir arada bulunmalarının. Biz ne diyoruz? Zaruret miktarı. Yani birisi arar nasılsa ona, efendim işte kocan var mı? Yok. Veyahut da birisine şunu ver, şuradan şunu al gibi zaruret miktarı konuşmaların avret sınıfından çıkarıyoruz. Efendim yüzle eli el ayasını İslamiyet avret sınıfından çıkarıyor. Yüzle, çünkü yüzde tabii gözün görmesi, burnundan bir nefes almak, bir ağzından bir hava almak, o da tabii böyle değil. Yine şöyle burun altından kapatmak suretiyle işte bir göz görecek kadar bir müsaade, yani yüzüne verilmiş. İslamiyet bir nefes alsın diye kadına bu müsamahayı göstermiş. Ama geri kalan efendim şekil belli eden elbiseler, şeffaf elbiseler, efendim içini gösteren elbiseler, efendim ince konuşmalar, kıvrak yürümeler, kibar konuşuklar, bunların hepsi haram. İslamiyet ve la yadribne bi erculihinne li'leme ma yukhine min zinetihinne. Ziynetlerini, süslerini, efendim işte ziynet dediğim altınları ziynet, iç elbiseleri ziynet, efendim ipek elbisesi ziynet. Bunlar gizli kalması gereken şeyler. Bunları açıklamak için ayaklarını bile yere sert vurmasınlar diyor. Halhal takıyorlar ayaklarına. Onun sesini bile işittirmesinler erkeklere buyuruyor. Fela yahtane bil kavl. Sakın yumuşak konuşmasınlar erkeklere. Kibar, nazik konuşmasınlar. Fatma alledi fi kalbi maraz. Kur'an söylüyor. Kalbinde hastalık olan herkesin kalbi hastadır buyurmuyor. O zaman işte millet diyor ki bu hocaların efendim kendileri bozuk. Onun için milleti de kendileri gibi zannediyorlar. Halbuki Allah Teala buyuruyor ki kalbinde hastalık olan biri ne yapabilir? Tamahlanabilir, heveslenebilir. Acaba bu bana niye kibar konuşuyor? Bir mesaj mı vermek istiyor şeklinde? Yanlış anlayabilir, bunu, bu ilişkiyi sürdürebilir, arkasını arayabilir, peşine düşebilir, rahatsızlık verebilir. Bu itibarla Mevla Teala seslerine bile, kadının erkekle konuşurkenki ses tonajına bile hudut getiriyor, tahdit koyuyor Kur'an-ı Kerim. Her şekilde konuşamaz. Sesine bile dikkat edecek. Ve kulne kavlen marufa. Meşru ve maruf bilinen bir söz söyleyecek. Yani zaruret miktarı dediğim hacetini, ihtiyacını gidermedir bu. Bunun dışındaki konuşmalar avret sınıfına giriyor zaten. Senin neyin oluyor bu yani? Niye konuşacaksın ki? Ama şimdi işte bir arada olun, otobüste bir arada oturun, şurada bir arada konuşun, şurada bir arada görüşün. Bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. En sıkıntılıkları nokta, şimdi her tarafı bozduk, doğuyu bozamadık diye işleri güçleri nereyle uğraşmak şimdi? Doğu. Bir kap yaptılar oraya. İşte efendim orada bir mayo defilesi yapılsa, bir yüzme sporu olsa, bir şey olsa ne olacak? İşte Urfa, efendim Urfa'daki insanlar açılmasalar bile bir açık görsünler. Yani bir açık görsünler de açığı normal görsünler. Anlatabiliyor muyum? Acayip. Nasıl efendim bu milleti açarız? Nasıl efendim birbiriyle konuştururuz, normal hale getiririz? Kadın erkek serbest olur birbiriyle. Oturur konuşur, yer içer. Kimin nesi, kimin fesi kimse sormaz hale gelir. Şimdi elhamdülillah henüz daha doğuyu bozamadılar. Tabii doğuda bu işler hala normal değil. Allah indinde normal değil de ondan, Allah indinde normal olmadığı için İslam'dan gelen bir örften dolayı doğumuz elhamdülillah. Allah doğuyu muhafaza etsin. İşte uğraşıyorlar, ediyorlar 40 türlü bahaneyle doğuyu bölmek, doğuyu parçalamak. Doğu üzerinde büyük oyunları var bunların. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin. Askerimiz bak devamlı orada şehit oluyor. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Efendim onlar vatanı muhafaza etmek için orada vazife yapıyorlar. Fakat dış güçler devamlı planlı bir şekilde ajanlar, şeyler, bakarsın efendim en ücra köşesinde kahvede ajan var. Gavurun bir ajanı en ücra bir kahvede, Muş'un, Bingöl'ün bir kahvesinde ajanları boldur bunların. Orada ne tahrik yapabilirim, ne şey yapabilirim, işte böyle uğraşıyorlar. Kayadan şey söker gibi zorlanıyorlar. Allah Daha da beter zorlatsın onları inşallah. Ama evvela tabii İslam'ın örfü gidecek. Gelenek görenek bozulacak. Evvela haya duygusu kalkacak. Ar damarı çatlayacak. Ondan sonra zina mina normal hal alacak. Onun kızı onun oğluyla gezmesi serbest olacak. Yani serbest de halk ne yapıyor? Tepki yapıyor. Sen ne, nasıl geziyorsun adamla? Ne konuşuyordun o çocukla? Diyor. Ha, İstanbul'da böyle bir şey diyen kalmadı. Bak İstanbul'u falan, İzmir'i, İstanbul'u, Edirne'si gitti. Ama neticede bazı vilayetlerimizde hala bu hassasiyetler devam ediyor. Allah devam ettirsin inşallah. Bu hassasiyet olmayan yerlere de nasip etsin. E şimdi tabii doğuda bu işler küçük yerlerde birbirini tanıyan insanlar tarafından hoş karşılanmıyor, meşru karşılanmıyor. Allah'ın de meşru değil ki, nasıl meşru karşılanacak? Nasıl meşru karşılanacak? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kıyamete yakın bunlar meşru sayılacak, mübah sayılacak, serbest sayılacak. Bunda ne var? Denilecek. Efendim, öğretmen okulda, tıp fakültesinde şimdi öldü. Allah rahmet etsin de tabii demek için imanlı öldüğünü bilmiyoruz. Benim çocukluğumu söylüyorum yani. 30 sene evveli konuşuyorum. O 10, 11, 12 yaşlarımızda da illa bana ikide mi soruyor? Ya sen hiç kız arkadaşın var mı? Ya manyak mısın nesin sen? Ben ne kız arkadaşım olacak? Erkek arkadaşımız bile yok da kız arkadaşımız nasıl? Okuyoruz, camide açtık gözümüzü. Olmaz diyor. Tıp ben sakıncalı diyor ya. Profesör bütün talebe yetiştiriyordu. Cerrahpaşa'da profesör. Benim o zaman babamın fabrikasının doktoruydu. Fabrikalara doktor mecburiyeti vardı o zaman. Babamın fabrikaları vardı. O zamanlar o da onu doktor göstermiş yani ki. İşte kontrole geliyor haftada bir işçileri falan. Öyle bir şeyler vardı. Bilmiyorum şimdi var mı mecburiyetler o zaman. İlla diyor bir kız arkadaşı edinmen lazım. Ben diyor 60 yaşında adamım diyor. Kaç tane kız arkadaşım var? Karısı var, kaç tane çocuğu var? Çocuklarına illa tavsiye. Mutlaka kız arkadaşınız olsun yavrum. Adam 30 sene evvelki zihniyet bu. Tabi 30 seneden beri İstanbul bu hale geldi. O zaman bu adam biraz, tabi profesör adam falan ama o zaman dinleyenler bunu atlatmış diye kabul ediyorlardı. Ama şimdi bak 30 sene sonraki şu andaki İstanbul'u gördüğün zaman da hiç böyle diyen bir adamı atlatmış diyen adam da çıkmaz yani. Doğru söylüyor, normal söylüyor hale geldi mi şimdi? Bak o zaman parmakla gösteriliyordu, bu herif kafayı yemiş deniyordu. Ya bak şimdi gittik Adana'da, işte sohbete gittik oradan, barajın oradan, burası ne diyor? Sevgililer Adası. Allah, bir ada yapmışlar oraya, adanın adı Sevgililer Adası. E sevgililerin gününü de yaptılar şimdi. Hediyeler, bu cep telefonları, chatleşmeler, mesajlaşmalar, o show programları, her akşam. Gecenin ikisine birine, sabah program, akşam program. Kimin kızı, nereden gelmiş, kimin adamı? Onlar orada dans ettirirler, milletin önünde efendim rezil ederler, göbek attırırlar, dans kaldırırlar, oturtturırlar. Onlar da meşhur olayım diye mi, para alayım diye mi, ne diye şey işte gidiyor. Seyrede, millet böyle seyrediyor. Seyretmesi de normal, ya bunu seyretmek normal midir ya? Bunu seyredenlerin aklı, fikri, dengesi, zihni yerinde midir? Normal midir bu insanlar? Bu programları seyredindir. Ya bunların reytingi çok fazla ki devam ediyor. Bunları seyreden olmasa, talep olmasa kapanır. Ya bu sefer Anadolu'nun taşlarının bir yerindeki kız hevesleniyor. Ben de kayıt olsam çıkar mı acaba? İşte boyunuzu, posunuzu, ebatınızı gönderin diyor. Şuraya efendim gelin güzellik yarışmasına, gelin bilmem ne yarışmasına, bilmem nenin yıldızları, bilmem nenin melekleri, bilmem nenin kelekleri çağırıyorlar milleti. Davet. Millet yazıyı onun için öğrenmiş, ancak oralara bir mesaj atıp atlayacak yani. Okuma yazmayı onun için öğrenmiş yani. Kimle buluşabilirim? Nasıl gidebilirim? Nasıl efendim beğenilebilirim? Allah. Dansı beğenilmese, elense ağlıyor. Ulan cehenneme giremedin diye ağlanır mı ya? Üzülüyor vahpeci. O kazanmış falan. O oradan Paris'e gidecek. O oradan Rusya'ya gidecek. O ilerliyor. Durumlar bu. Ben de içinizde en bilmeyen adamım. Siz benden fazla ne kadar bilginiz var. En bilmeyeniniz benim, en cahiliniz. Allah cahilliğimi artırsın bu konuda. E şimdi bu hadis kıyamet alameti olarak buna delalette yeterli değil mi ya? Zinayı ne yapacaklar diyor. Bütün bu yollar nereye çıkar arkadaş? Bütün bu saydığım çeşitlemelerin siz daha artırabilirsiniz emsalini. Allah azaltsın inşallah. Bunların hepsinin yolu nereye çıkar? Zina çıkar. Bu ne büyük tehlikedir ya. Bu ne büyük tehlikedir. Allah Teala buna ne ağır bir ceza vermiştir ya. Ama ümmetimde bu durum olacak buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kıyametten önceki durum şu anda henüz vaki görükmüyor ama Batı ülkelerinde yani küfür diyarlarında daha da bizden beter bir durum söz konusudur. Tabi zaten pislik oradan geliyor, bize biraz 30-40 sene gecikmeli geliyor. Fakat şimdi kanallar çıktığı için arayı yaklaştırdık yani. 5 seneye falan indi. 3-5 senede bize bütün programları geliyor. Onlarda ortada zina eden var şu anda. Alenen edip de bütün millet seyredenler var şu anda. Batı ülkelerinde böyle programlar yapanlar var. Millette seyirci olarak da katılanlar var. Hadis-i şerifin yani kıyametin ağzında önünde olacak dediğimiz şeyin de şu anda olduğu memleketler, programlar şu anda var. Efendim, ama İslam ülkelerinde yine İslami gelenek görenek, Allah muhafaza buyursun, devam ediyor. Bu yüzden biraz daha bir edep terbiye çerçevesinde devam ediyor. Ama gidişat gösteriyor ki bu böyle çorap söküğü gibi artarak devam eder. Allah muhafaza etsin. Kıyametin öncesinde vuku bulacak hadisenin de zamanı yaklaşır. Bu durum bunu gösteriyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar bu işte hassasiyet gösterdi. Yani zinanın vebali, zinanın günahı. Efendim, Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem eyyüzzembi azamu indallah. Allah indinde günahların en büyüğü hangisidir? En tec'ale lillahi niddenu ve halekek. Seni yoktan yaradan Allah'a eş koşmandır. Bu şirk, bu gavurluk eşittir. Bundan büyük bir günah olamaz. Sordum diyor İbn Mesud Hazretleri radıyallahu anh. Sümme sonra hangisidir? En taktule veledeke mekhafete en yat'ame ma'ak. Seninle beraber sofrada eşlik eder, yemeğine ortak olur da sen fakir olursun diye korkup çocuğunu öldürmendir diyor. Tabii bu şu anda o kadar bunun da misalleri bazı kere var şu anda. Çocuğunu öldüren var. Sokağa atıyor. Yine o da nereden geliyor? Zinadan değil mi? Zinadan kaptığı çocuğu sabah caminin kapısına çöplükte möplükte bütün haberlerde devamlı çocuk bulunuyor. Polislerin canı çıkıyor. Polisler ne yapsın? İsim takıyorlar ona. İşte büyüdür. Tabi veledi zinadır diye o çocuk öldürülecek mi? Hayır. Yaşatılacak o çocuk. Çocuğun bir burada suçu yok. Çocuğun bu işte bir mesuliyeti yok. O da bir can. Tabii ki ona da polisler sahip çıkıyor değil mi? Haberlerde devamlı polisler alıyor, karakola isim koyuyorlar falan. Barındırıyorlar. Ne yapsınlar? Vazifelerini yapıyorlar. Ancak bunu oraya atan, yine bunun başını tuttuğun bu nereden geliyor bu? Bu zinadan geliyor. Hangisidir? Sordum diyor. Entüzaniye halilete carik. Komşunun karısıyla zina etmek. Allah muhafaza. Bu komşu karısıyla zinanın vuku çoktur. Çünkü komşuluktan dolayı birbirini görmek, tanışmak kolay olur. Onun kocası yokken, bunun karısı yokken rastlamak, girerken çıkarken kapıda buluşmak kolay olur. Onun için komşu karısıyla zina, efendim yabancı ile 70 zinadan beterdir. Yabancı ile 70 ama yabancı ile 70 zina derken yabancı ile bir zina nedir? Onu soruyor musun? Onu 70'ini katlıyoruz da onun birini de öğreneceksin de ondan sonra 70'den çarpacaksın. Biri kaç ediyor? Allah Teala buyuruyor: "Men yef'al zalike yelqa esama." Kim Allah'a şirk koşar? Kim haksız yere adam öldürür? Yani gavurluktan sonra, adam öldürmekten sonra ve la yeznun, zina yapmazlar diyor. Ve men yef'al zalike, kim bunu yaparsa yelqa esama, esama kavuşacak. Ne demek? El gayyü vel esam bi'ran yesilu fîmâ sadîdü ehlinnâr. İki kuyudur cehennemin dibinde. Bütün cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri, o döner var ya, dönerin yağları böyle ne oluyor? Altında bir tabağı var. O dönerin yağları alttaki tabağa birikiyor ya, cehennemdeki bütün yananların usareleri nereye toplanıyorsa o kuyu zina edenlerin gideceği yerdir. Öyle cehennemin de üst tabakasında falan değil, dip tabakasında, esem kuyusunda. يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامِ. Kıyamet günü azabı kat kat edilecek. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَنَ. Alçak edilerek, rezil edilerek orada ebedi kalacak. Helal bilerek yapıyorsa ebedi kalır kafir olduğundan. Haram bilerek yapıyorsa tehlike. لَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zina eden zina yaparken imanlı olarak zina yapmıyor. İçki içen de içki içerken imanlı olarak içki içmiyor. Ne buyuruyor? Hadis-i şerifte men zena ev şeribe şeribel gamre nez'allahu minul iman kema yakhla'ul insanul kamisa min ra'si. Kim zina yapar veya içki içerse bu insandan Allahu Teala imanı soyup alıyor. Ne gibi diyor? Sizin biriniz üstündeki gömleği çıkartması gibi diyor. Nasıl ki şu gömleği böyle çıkartabilirim şimdi? Zina ve içki halindeki Müslümanın durumu aynı gömleği çıkartmış gibidir diyor. İman gömleğini çıkartmış gibidir diyor. Ha şimdi Ehl-i Sünnet'e gelelim. Ehl-i Sünnet itikadına göre zinada da ölse, sarhoş da ölse kafir midir? Değildir. Eğer yaptığı işin haram olduğuna inanarak yaptıysa ona kafir denir mi? Denmez. Durumu nedir? Allah'a kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Ancak azapları, tehditleri bize Mevla beyan ediyor. Yalnız helal görme durumu, işte kıyametten evvelki normal görme hali. Yani ne var bunda? Alan razı, veren razı. Ben zorla tecavüz etmedim ki. Pazarlığımı yaptım, parasını verdim. Onun da gönlünün rızasıyla yaptık biz bu işi. O davet etti beni, ben burada onu zorlamadım ki. Bu şekildeki helal görmeler ne yapar insanı? Kafir eder. Çünkü bunun efendim, onun rızası sana bu işi helal eder mi? Etmez. Onun için Rubbe şehveti saatin evradet hazenin tavil. Beş paralık şehvet ve keyif adamın başına çok uzun bela açar. Bunlar normalleşemez. Bunlar meşrulaşamaz. Bunlarda ne var denilemez. Bak Zebur kitabında Allah Teala buyuruyor: zina edenler tenasül uzuvlarından cehennemde çengellenecekler. İnne zünat yuallakune bifurucihim finnar ve yudrabune aleyha bisiyatun min hadid. Demirden kamçılarla, nasıl ki koyunlar kasaplarda görüyorsunuz çengelden asılı, zina edenler tenasül uzuvlarından, kadında erkekte o zina uzvuyla asılacak çengele ve demirden kamçılarla üzerlerine vurulacak. فَيْزَ سَغَاتِ اَحَدٌ مِنَ الضَّرْبِ. O yediği dayaktan imdat, feryat, aman bağırdığı zaman نَادَتُ الْمَلَائِكَةُ الزَّبَانِيَ. Zebani melekler var ya, cehennemin görevlileri, onlar ona nida ediyor: اَيْنَ كَانَ هَذَا الصَّوْتِ وَاَنْتَ تَضْحَكُ وَتَفْرَحُ وَتَمْرَحُ لَا تُرَقِبُ اللّٰهَ وَلَا تَسْتَحِي. Sen zina yaparken gülerek, sevinerek, oynayarak, keyiften naralar atarak, zevk sesleri çıkararak, Allah'ı gözlemeyerek, Allah'tan utanmayarak, Rabbim var düşünmeyerek bu zinayı yapıyorken bu ses neredeydi? Vur buna bir daha. Feci cehennemde azap var ya. Sana diyor değer mi? Men eznebe ve yadhak dehalen nar ve yepki. Gülerek günah işleyen ağlayarak ateşe girecek ya. Yani bu iman zafiyetinden değil de nedir? Ya iman zafiyeti ya da imansızlık. İmansızlığı Müslümana yakıştıramıyorum. Helal diyeceğinizde tahmin etmiyorum. Haram olduğuna inandığınız kanaatindeyim. Sizin de imanınıza şahidim inşallah. Siz de benim imanıma şahit olun. Müslümanız. Harama haram biliyoruz. Helalı helal biliyoruz. Tabii günahkarız. Ama yani şimdi ben bunu devamlı misal olarak veriyorum. Diyorum ki dünyanın bütün güzel kızları, mankenleri buraya dizdiler. Hepsiyle düş kalk serbest istediğin kadar. Para yok pul yok. Bazısının geceliği milyon dolar ya. Sana serbest ettiler, serbest. Ama şurada da bir fırın yaktılar. Dediler ki ondan sonra da seni buraya bir sokacağız. Yakmayacağız. Tavuk tüsüler gibi tüylerini tüsüleyip çekeceğiz. Ne dersin? En iyisi mi bu kızlara bakıp da iştahlanıp da daha beter kafayı karıştırmayalım. Hiç bakmayalım daha iyi bu ateşi görünce dersin. Yani ateşin yaktığına inananın yapacağı bundan başka bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bakırköy'deki deli bile buna kanaat getirmez. Ama şimdi biz imanlı kişileriz. Biz cehennemin yakacağına inanıyoruz. Biz öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Allah bizi gözettiğine inanıyoruz. Vazgeçelim bu zinadan ya. Ya hocam sen de sanki zina yapan varmış gibi konuşuyorsun. Sakallı adamdan var. Sakallı hacı zina yapan adam var. Var. Çıkar. Onun için namaz kılan adamdan zina yapan var ya. Bu ateş ya. Muhammed Mustafa buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem ittequz zina fe inne fi sitte hisal. Zinadan sakının, altı haslet var. Zina yapanın başına. Selâsetün fid dünyâ ve selâsetün fil âhira. Üçü dünyada, üçü ahirette başına gelecek. Emmelleti fid dünyâ fe yudhibul beha ve yurithul fekr ve yuneqqisul umur. Dünyada başına gelecek belalar. Yüzünün güzelliği ve nuru gider. Yani suratı kapkara olur. Yani zina yapan adamların az kalsın yüzünden anlayabiliriz derim yani. Yüzünden anlayabilecek bir ferasetimiz var diyebiliriz yani biz. Onun behası, cemali, yüzünün güzelliği, nuru gider. Bir anda kararırsın ya. İkinci, fakirlik getirir. Fakirlik getirir. Geçimini bozar, huzurunu bozar ve ömrünü noksanlaştırır. Ömrünün bereketini giderir. Anlamadan ölürsün gidersin, dünyadan nasıl çıktığının farkında olmazsın ya. Yaşantının tadını alamazsın. Ömrün gider. Sebebiyet verdiği hastalıkların nasıl ölümü getirdiği zaten meydandadır. Peki ahirette ve emmelleti fil ahire fesekatullah. Yetmedi mi sana? Ahiretteki diyor direktman Allah'ın gazabı. Bu adam ölüp kabirden ahirete kalkarken Allah Teala'yı kızgın halde bulur. Allah Teala ona senden razı değilim diye mukabelede bulunur. Yani insan mahşere çıkarken Allah'ın gazabıyla karşılaşmak cehennem ateşinden daha tehlikelidir bence. Ve su'ul hisab, ondan sonra tabii netice olarak kötü muhasebe, hesap var. Ya bir maliyeciye gelecek, maliyeci gelecek diye ödün kopuyor. Adamın bir eski defterini karıştırdı mı, adamın ocağını batır, dükkanını kapatırlar. Sana bir kötü hesap bir çıktı mı, sana ince hesap, kim ince hesapta kim geçebilir ki hesap? Her tarafımız açık. Ve azabun nar. Ve cehennem azabı var. E şimdi bu belaları insan göze alır mı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ma zahara fi kavmin ez-zina ve riba illa ahallu bi enfusihim azaballah. Bir toplumda zina ve riba, riba faiz. Şu toplumda da bolca bulunmakta. Zina ve faiz bir toplumda belirgin ve yaygın hal alırsa mutlaka kendi başlarına Allah'ın belasını kendi elleriyle celbederler. İflah olmaz ya. İki yakası bir araya gelmez. Ekonomisi düzelmez, iktisadı düzelmez. Asayiş kurulmaz, düzen olmaz, huzur olmaz, güven olmaz. Bitti. Çivisi çıktı işte, tutturabilen buyursun. Ya bu günahlar sebebiyet veriyor. Sen başına ne bela açıyorsun? İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamete yakın ümmetimden bazıları ne yapacaklar? Zinayı helal görecekler, ipeyi helal görecekler, vel hamra, içkiyi helal görecekler. Şimdi tabi zinanın kısımlarını anlatırken çok değişik kısımları var. Mesela Allah muhafaza, yani konuşulacak şeyler değil. Mesela bizim Efendi Hazretleri buyuruyor ki kızınızı bile, buluğa ermiş, büyümüş kızınızı bile ne yapmayın? Öpmeyin. Kızınıza bile elinizi öptürmeyin. Öyle mi? Bizim Efendi Hazretleri ne der? Kendi kızı rahmetli oldu biliyorsun. Hızır Efendi'nin hanımıydı. Annemiz, Fatıma annemiz. Derdi, bayramda bile elimi öpecek olsa ne yaparım? Cübbenin yenini, kolunu öper. Öptürmem. Mesela. E şimdi anlamıyorlar, etmiyorlar. Millet bu işleri. Geçen gittik bir vilayete. Orada fetva soruyor. Hoca Efendi'ye sormuşlar. Hoca Efendi de bana soruyor. Diyor ki, ya diyor, kadının birisi bize geldi fetva soruyor. Diyor ki, bu benim kocam diyor. Devamlı geceleri bunu kızın yatağında buluyorum. Kızının. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamete benim ümmetim geçmiş ümmetlerin yaptığını yapmadan kıyamet kopmaz. Geçmiş ümmetlerin, Yahudi Hristiyanların yaptığını yapmadan kıyamet kopmaz. Hatta onlar içinde anasıyla zina eden varsa benim ümmetimde de olacak. Ben size diyorum, biz hapisteyken ne kadar 30 sene anasını kullanan insanlar geldi hapiste. Kafasına vura vura herifi davul ettiler. Yanımızda geldi geçtiler neler. Onlara ırzcı deniyor hapiste. Damgalı oluyor onlar mesela. E şimdi kızının yatağına giriyormuş gece. Kadın diyor çıkana, kız bağırıyor çağırıyor, git başımdan. E kızım değil mi, severim. E gecenin ikisinde ne işin var kızının yatağında ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Hürmet-i musahere icap ediyor mu dedi. Hürmet-i musahere. Hanefi fıkhında var. Öbür mezheplerde yok da. Hanefi fıkhında. Hürmet-i musahere ne demek? İşte bu kızına şehvetle dokunduğu anda karısının nikahı ne oluyor? Düşüyor. Şimdi bu kadın da kapalı örtülü bacımız. Diyor ki ben bu adamın nikahı altındayım. Benim nikahım düştü mü düşmedim. E şimdi bu kızına şehvetle kızına dokunduğu anda zaten bu kadının nikahı gitti. Ondan sonra bu adamın bu kadınla birleşmesinin adı nedir? Zinadır. Yani zinanın da böyle çeşitleri var. Anlatabiliyor muyum? Allah muhafaza etsin. Yani sen şimdi İslamiyet sana hudut koyuyor, sınır koyuyor ya. Şapur şupur, sarılmalar, bilmem neler, sulu muhabbetler yok ya. Karınla sarıl istediğin kadar canım. Karın sana helal olsun. İşte ne için var? Efendim, açma, yol açma. E şimdi yine zinanın bir çeşitlerinden mesela nedir? Efendim, karıyı boşuyor. Şu andaki en Müslüman camiadaki en tehlikeli zina çeşitini söylüyorum. Karıyı boşuyor. Üç talak ya birden veriyor. Üçten dokuza diyor. Ananın evine gidersen diyor mesela. Kadın da anasının evine gidiyor. Gittiği anda bu adam şart bağladı, şart etti. Bu şart yerine geldiği anda üçten dokuza da dediği için tüm bağlar bir anda kopuyor ve resmi nikah dursa bile Allah indindeki nikah kesiliyor. Üç bağlam bağlanmış. Üçten dokuza dediği zaman üçten dokuza ne demek biliyor musun? Üç tane nikah olsa üçü de gidiyor yani. Üç kere üç yani. Neticede bu lafı ağzına alıştırmış. Cahillik burada mazeret sayılmıyor. Selâsün ciddün ne ciddün ve ezlün ne ciddün. Et-talâk vel-itâk ve-ric'a. Yani üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddi. Buyurulan hadis-i şerifte boşama bunlardan bir tanesi. Yani ben şaka yaptım. Şakayla boş ol dedim falan, burada para etmiyor. Neticede üçten dokuza veyahut da bir kere boş ol diyor. Efendim, bir zaman sonra bir daha, bir zaman sonra bir daha, bu üçü toplandığı zaman yine üçü birden gitmiş oluyor. Yani üç lafını konuşmasa bile, boş ol lafları bile toplanınca üç yerde, üç kere neyse, bu da zaten üçlüyor. Neticede nikah gidiyor. Hiç bunları soruyor musunuz? Soruşturuyor musunuz? Yani evlenen insanlar, evlenen Müslümanlar, bu nikah neyle gelir, neyle gider? Efendim, bu akit neyle düzelir, neyle bozulur? İncelemiyorsunuz. Ağzınızdan gelen şekilde konuşuyorsunuz. Bu kadının nikahı düşüyor. Düştükten sonra da efendim, resmi nikahımız var diye, millet de bizi karı koca biliyor. Çoluğumuz, çocuğumuz da var. Ele güne rezil olmayayım diye. Ben bunlardan birkaç tane rastladım. Nasıl rastladım? Efendim, fetva sorduğundan rastlıyorum tabii. Geliyor fetvaya. E fetvasında biz bunu diyoruz ki kardeşim, bunun bir çözümü kalmamış. Üçlemişsin. Üç bağı da kopartmışsın. Dönüşü mümkün değil. Dolayısıyla senin bununla bir çatı altında kalman, bir yatakta, bu zinadır. Ama şimdi kendi söylediği söz şahidi olmasa da, o sözü başkası duymasa da, hatta kadın duymadığı yerde adam kendisi söylese de bu söz geçerli mi? Geçerli. Bu sefer lafı yutuyor. Demedim diyor. Veyahut lafı çeviriyor. Baktı ki kurtuluşu yok. Evvela bir kurtuluş aramaya geliyor. Fetva olmadığı için buna kurtuluş fetvası. Bu bitmiştir bu muamele dediğin zaman. E üç tane de çocuğum var. E ben mi düşüneyim üç çocuğunu? Sen düşüneceksin. Bu kaç tane rastladım, sonradan takip ettirdim. Bunlar ayrıldı mı ayrılmadı mı? Ayrılmayıp devam ettiler. Müslüman cemaatlarımızda. Bu ne manaya geliyor? İşte zinanın bir değişik çeşidi. Bağları kopartmış, Allah indinde boşamış, insanlar nezdinde şahidi maidi yok olayın diyerekten kapatalım bu konuyu. Kapatalım lan, bu iş olur mu? Olmaz. E biz yine buluşmamız lazım. Çocuklarımızı bakmamız lazım. O zaman Allah Teala ne diyor? فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Üçüncüyü de boşarsa, üçünü bir anda da boşarsa, üç talak biterse, üç bağ koparsa, artık o kadın ona kaç çocuğu da olsa helal değildir. Ancak bir çaresi var, o da çok ağır bir reçete tabii, değil mi? Hulle dediğimiz olay ki başka kocayla evlenecek. Çünkü zaten buradan ipi kopmuş, nikahsız. Başka kocayla evlenecek. Ve evlenmek de yetmiyor. Formalite icabı evlenirse de yetmiyor. Birleşecek. Allah ona boşamadan evvel bunları düşün diyor boşarken. Başına gelecekleri düşün de öyle boşa. Evlilik müessesesi çocuk oyuncağı değildir diyor Allah. Celle Celaluhu. Ve böylece başka kocayla evlenmedikçe, ondan da birleşmedikçe, o koca da boşamadıkça, ondan da iddeti müddeti, bekleme süresi, talak iddeti, 3 ay müddeti dolmadıkça, buna tekrar dönüşü helal olmaz diyor. Bakara suresi. Maalesef lafı yutuyor. Millete unuttururum diyor. Bir hocaya sordum. O da zaten arkasını aramaz bu işin diyor. Millete de yaymayalım bu işi. Fetvası yokmuş mokmuş, karıştırma diyor. Ve böylece aynı evliliği sürdürüyor. Zinayı devam ettiriyor. Kaç tane de çocuğu var. Kimse de yadırgamıyor. Diyor ki karı koca bunlar. E, talak vermiş. Ne yapacağız Müslümanlar? Bu cehalet, bu bilgisizlik. Aynen ahirette nasıl çıkacak? Zina yapanların cezaları neyse, senin kaç çocuğun olması seni kurtarmayacak. Ağzından çıkana dikkat edeceksin. Allah Teala bu muameleleri, senin akitleri senin diline bağladı. Kabul ettim lan nikah oluyor. Boş ol lan gidiyor. Bunun ciddisi şakası yok. Yani durum tehlike. Şimdi hadis-i şerifi çok yönlü düşünürsek daha iyi anlıyor musunuz? Kıyamete yakın bir takımları zinayı normal görecek. Meşru sayacak. Helal görecek. İşte çeşitli bahanelerle yani. Bunu şimdi illa da kerhanede gidip de zina yapar manasında da anlamayın yani. Bunun değişik çeşitleriyle zinanın içine düşüyor. Ve bunda da bir yadırganacak bir şey yok geliyor ona. Ben yuvayı devam ettiriyorum. Nasıl devam ettiriyorsun? Bu. Ondan sonra vel hamra, içkiyi helal sayacak. Şimdi yine hadis-i şerif, inne min eşratis saati en yüşrabel hamru ve yazhara zina. Zina ile içkiyi Allah Teala ve hadis-i şerifleri beraber geçişi çoktur. Kıyamet alametlerindendir ki içkiler su gibi içilecek ve zina belirgin hale gelecek. Zaten efendim içki içtikten sonra adamın daha ne yapacağı belli olur mu? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? El hamru ummul habaiz. Bütün pisliklerin başı, bütün günahların başı içkidir. Burada esas beyan edilen normalleşmesi, çoğalması, yaygınlaşması. Şimdi bunun fabrikaları, bunun üretimleri ne kadar aleni hale geldiği, bayileri, her şey serbest bir şekilde ortada. Efendim, birkaç tane yanlış ucuz etin yanisini yiyelim derken, ucuz rakı içelim derken efendim zarar görenler oldu diye şimdi ne yaptılar onu? Öyle bir şey hale getirdiler ki şişesini güzelleştirmişler, kapağını değiştirmişler, tescil markası numarası koymuşlar. Adam çıkıyor efendim, tam diyor içebilecek hale geldi, güvenle içebilirsiniz diyor yani. Şu anda ölüm bölüm tehlikesi yok diyor. Güvenle içebilirsiniz diyor, alkolü diyor, temiz alkol diyor yani. Güzel alkol diyor, zararsız alkol diyor falan. Bu şekilde çıkıyor, haberlerde bunun ilanını yapıyor. Reklam da değil, haberlerde yani. Bu şekilde içkinin serbestleşmesi de hadis-i şerifte ne buyuruyor? Efendim, kıyametin alametlerindendir. Şimdi hadis-i şerifte bu لَتَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ الْخَمْرَ بِسْمٍ يُسَمُّونَهَا اِيَّا. Ümmetimden bir cemaat, bir grup insanlar şarabı helal sayacaklar. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ne ismi geçiyor? Hamr diye geçiyor. اِنَّمَ الْخَمْرُ. Hamrın da karşılığı şarap olduğundan adam ne diyor? Birada bir şey yok diyor. Muhammed Mustafa da buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem helal sayarken diyor şarap adı altında helal saymayacaklar. Bismin yüsemmûnâ iyyâm, kendileri ona isim takacaklar diyor. Rakı diyecek, cin tonik diyecek, bilmem likör diyecek, bir şey diyecek ona. Değişik bir isim koyacak. Bira diyecek, şıra diyecek, şurup diyecek. Efendim işte ne diyorsunuz ona? Neşe verici bilmem ne içeceği diyecek. Güç verici bilmem ne diyecek. Bir isim takacak ona. Cesaret şeyi diyecek. Cesaret veren bir içecek diyecek ona. Değişik isimler adı altında efendim içkiyi serbest hale getirecekler ve bu bütün günahların başını çekecek. Bütün bozuklukların efendim sebebi olacaktır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Şimdi içkinin haramiyetindeki illet nedir? Aklı baştan almasıdır. Şimdi sen diyorsun ki benim bir bardakla iki bardakla aklım başımda kalıyor. O zaman haram oluyor mu? İşte hep bunlara hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Küllü müskirin hamrun ve kullu hamrin haram. Sarhoş edici her madde velev ki esrar olsun, eroin olsun, afyon olsun, efendim ne senin aklını gideriyorsa o diyor hamırdır. Hamır aslında şarap değil. Hamır hımardan gelir. Hımar kadının başörtüsüne deniyor Kur'an'da. Hımar niye diyor buna? Bu da ne yapıyor? Bu uyuşturucu, bu alkol, bu içecek, efendim illa da meşrubattan olması şartı yok. Burnundan çekerek de olsa bu neticede senin başının başörtüsü kadının kafasını örttüğü gibi bu da senin beynindeki anlayış gücünü kapatıyor ve örtüyor ve seni anlamaz hale getiriyor, başına ne geleceğinden habersiz hale getiriyor. Maskara ediyor yani. Dünyada da ahirette de seni rezil hale götürüyor. O alkol yoklaması yapıyorlar polisler değil mi? Ne program yani, haberlerde o sarhoşun rezaletini görüyorsunuz değil mi? Yani insanı ne kadar rezil ediyor. Gidiyor efendim tuvalette sızıyor. Ondan sonra efendim köpek gelmiş suratına işiyor. Zahmet etmeyin efendim diyor. Yani insanın fıkralık duruma sokuyor, maskaralık duruma sokuyor. Bütün insanların gözünde, nazarında Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, cahiliyet döneminde bile içki içmemişler hiç. Daha İslam'dan evvel. Herkes kırıla içiyor. Çünkü Hazreti Ebu Bekir diyor ki, baktım ki diyor, param olsa biraz daha aklımı artırmak için ne kadar param olsa veririm diyor. Peki paramla diyor bunu alıp da aklımı mı gidereyim, enayi miyim dedim diyor. Hazreti Ebu Bekir'in, bak radıyallahu anh söze bak. Akıl artıracak bir şey diyor, ne kadar param olsa veririm biraz aklım artsın diye. Peki diyor bunu paramla nasıl aklımı kapatayım diyor mesela. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor, yani bu ne zina ettim diyor, ne iş geçtim diyor. Cahiliyet döneminde İslam yoktu, millet puta tapıyordu, her şey serbestti diyor. Ama bu benim kardeşime yapılsın ister miyim, anama yapılsın ister miyim, kızıma yapılsın ister miyim düşündüğüm zaman diyor, zaten ben dengeyi sağlamıştım diyor. Bu dengeyi kurmak lazım. Ondan sonra akşam diyorum milletinin efendisi, kavminin reisi, toplumun lideri konumundaki adam içtiği zamanda diyor çoluk çocuğun nesi oluyor? Maskarası oluyor. Bir düşünüyorum diyor, ulan bu adam bu hale gelmiş. Ben de içsem bunun gibi olacağım. Bak şimdi ne kadar saygın bir adamım. Herkesin bana hürmeti var. Biraz daha yapıp da bütün milleti kendime mi güldüreyim dedim diyor. Ağzıma sokmadım diyor mesela. Bunlar güzel şeyler, güzel tespitler. Ama şimdi ismini değiştirecekler. Kainat Efendisi diyor ki sarhoş edici her madde hamırdır. Yani Kur'an'daki hamr tarifine girer. Ve küllü hamrin haram. Hamrın her türlüsü de, her çeşidi de haramdır diyor. Bir bardakla, iki bardakla sarhoş olmuyorum. Ma eskera kesiruhu fekalilu haram diyor. Çoğu sarhoş ediyorsa, yani bir küp içsen, bir fıçı içsen evin yolunu bulabilir misin? Bulamam. O zaman diyor damlası da zerresi de nedir? Haramdır diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki parmağım içkiye değse diyor, o parmağı bir daha taşımam, keser atarım diyor. Bir damla içki düşen yerden otlayan koyunun sütünü içmem diyor. Bir damla şarap düşen, içki düşen yerde minare yapılsa ezan okumam diyor. Lanallah. Allah lanet etti. Şaribel gamr. İçene de. Ve asıra sıkana da. Ve şakıya taşıyana da. Getirene de. Garsonuna da. Hepsine lanet. Allah gazap etti, tard etti, rahmetinden çıkarttı ya. Haramların başı bu. Ya bunu helal sayacaklar. Normal hale getirecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif. İze istehallet hadil ümmetül hamra bin nebiz. Bu ümmet zaman gelecek, kıyamet kopmadan evvel başına gelecek hadiselerden biri olarak zikrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İçkiyi helal görecekler bin nebiz, hurma suyu bahanesiyle. Yani orada da hurmadan da içki oluyor mu? Hurmanın suyu da durduğu zaman meyvelerden bile alkol oluyor mu? Oluyor. Biz aldılar o zaman, hapisten gidiyoruz DGM'ye, mahkemeye çıkacağız. Bayrampaşa'dan aldılar. Arabaya dolduruyorlar ya mahkumları. Birine bağlıyorlar, biri birkaç adama seni birine bağlıyor, öbürünü ona bağlıyor falan. Milleti birbirine bağlıyor. Bir tane zenci var. Dünyanın her hapishanesinde zenci bulunur. Şimdi sarhoş gibi hareketler yapıyor şeyde. Arabada yani gidiyoruz. Sonra bir odaya tabii koyuyorlar, sırası geleni mahkemeye çağırıyorlar mesela. Adam hakikaten yani tabii dilini anlamıyoruz ama hareketlerinden sarhoş olduğunu anlıyoruz. Nedir ne değildir? Meğer bunlar hapishanede bulmuşlar. Meyvelerin kabuklarından bekleterekten alkol yapıyorlar. Tabii hapishanelerde. Aynı sarhoş ediyor. Meyvanın kabuğundan yapmışlar onu bekletmek suretiyle. Alkolleştiriyorlar onu yani. Adam kafayı tutamıyor böyle. Hapishaneye içki mi soktular dedim ya. Ne diyor bunlar diyor. Meyve soktum mu o içki oluyor diyor zaten. Görüyor musun? Yani şıradır, şuruptur diyerekten boza bile çok ekşirse boza helaldir. Efendim babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri içerdi. Bazı alimler haram dediler ama o alimlerin görüşü isabetli değildir. Taze boza helaldir. Fakat kuvvetli eksime neticesinde ne olur? Haram olur. Eksirse alkolleşir. Mesela benim ümmetim diyor hurma suyu, hurma şurubu, şırası bahanesiyle içkiyi helal edecekler. Ve riba bil bey, faizi de alışveriş bahanesiyle helal edecekler. Şimdi faizin ne kadar kısmı var? Vallahi faizin ne kadar kısmı var? Kaç türlü şubesi var faizin? Velakin ben size geçen efendim bir hadis-i şerif rivayet ettim. Ne buyuruyordu hadis-i şerifte? Erriba seb'ûne hûben eyseruha en yenkih arraculü ümme. 70 küsur günaha dahildir diyor. En ednası adamın anasıyla nikah kıyması gibidir diyor. Dedimse değil mi? Geçen bir hadis-i şerif bu şekilde. Meşhur bir hadis-i şerif bu. Faizin günahlarının en aşağısı nedir? Annenle zina etmek gibidir. Hadis-i şerifte buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ min kavmin yazharu fîhimur riba. Hangi millette faizcilik belirgin hale gelir, tefecilik zuhur eder? İlla uhudû bitsene kıtlıkla, ekonomik bozuklukla, iktisadi çöküşle cezalandırılırlar. Ve mâ min kavmin yazharu fîhimur rişâ. Hangi bir millette rüşvet zuhur ederse illa uhizu bir rubi, düşman korkusuyla cezalandırılırlar. Öyle ürkek ve korkak bir toplum haline gelirler ki rüşvet alan toplumlar, veren ve alan, rashi vel murteji finnar, rüşvet alan da veren de ateştedir. Bak şimdi diyor ki maliye düğmeye bastı diyor. Efendim nedir? Vergi tahsilinin üzerine gidecekler. Gitsinler. Neticede adam diyor kuyumcu 400 milyon gelir gösteriyor. Kuyumcu 400 milyon gelir gösteriyor. Dişçi 400 milyon gelir gösteriyor. Dişçi. Bir kişiden alıyor 400. Mesela bu da diyor maliye düğmeye bastı diyor. Vergileri toplayacak. Toplasın. Millete, memlekete, vatana hizmetler yapsın. Yol yapsın, hastane yapsın. Tabii vergilerle faydalı şeyler yapsın. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama ne oluyor? Halbuki memurun, defterdarın rüşvetini artırıyor. Adam diyor Yahudi'yi bastılar. Ta evvelsi gün Osman Bey de diyor bastı. Adam diyor 3 gün dükkanı, 3. kere ceza alsa dükkan kapanacak. Dükkan kapansa trilyon zararı var adamın. Merkezi bir yer. Ne yaptı diyor? 10 milyarı gözümün önünde saydı diyor rüşveti. 10 milyona işi kapattı diyor. 2 gün evvelki iş. E şimdi diyorlar trafik cezaları ağırlaştı. Trafik cezası ağırlaşmadı. Rüşvetin rakamı biraz daha arttı. 10 milyonsa 15 milyon oldu. Başka bir şey yok. Rüşvet alan da veren de ateşte. E bu toplum iflah olur mu? Şimdi ekonomi düzelir mi? Gelir tahsil etse ve vergileri tahsil etse kalkınabilir mi? Nereden yani rüşvet işlemiş yani? Adam hakkı olmayan bir şekilde işi kapatmak için veriyor. Haksız yere. Zulme uğramış değil ki. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hangi toplumda rüşvet belirir? İlla hudiburub. Korkak hale gelirler. Tedirgin hale gelirler, endişeli hale gelirler. Kendilerine güvenmez o toplum zaten. Herkes birbirine nasıl bakar? Endişeli. Ve hatta her işin bir çözümü var, her işin bir rakamı var, fiyatı var olur. Neticede kimse suçlu da meydana çıkmaz. Haklı haksız, gariban zavallı 5 kuruş kazanır, ikisini üçünü verir, ekmeğini zor bulur, öbürü götürür. Rüşvet. Çark böyle işliyor. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faizi de ne yapacaklar? Bilbey'i, alışveriş adını takacaklar. Şimdi mesela efendim, değişik değişik sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, faiz ayeti Kur'an'dan en son inen ayetlerdendir. İttekur riba ve raybete. Faizden de kaçının, faiz şüphesi olan işten de kaçın diyor. Şüphesi olan işten de kaçın. Mesela adama borç verdin, 100 verdin, 100 alacaksın. O arada bir başka istifade ondan yapmayacaksın diyor. Ne yaptı İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam radıyallahu anh? Borç verdiği adamın kapısına gitti. Alacağını beklerken kapıyı çaldı. Adam cevap verene kadar gölgede durmadı. Kapının önünde gölgelik vardı. Mübarek çıktı, güneşte durdu. Adam da geç geldi, kaç sefer orada çaldı döndü, çaldı döndü. Soranlara ne dedi? Hadis-i şerifte buyruluyor ki küllü kardın cerra nef'en feveriben. Ödünç verip de bir fayda temin edersen, artı bir fayda ve borç verdiğin adamdan, o faize girer. Onun için ben bu adamdan alacaklayıp gölgesinde gölgelenmem dedi. İşte İmam-ı Azam bu. Radıyallahu anh. Bunlar böyle adamlar. Şimdiki ilahiyatçılar. Onlar da adam, biz de adam. Sen de adam işte. Adam mı, madam mı belli değil. Ne adam? Bak. Gölgesinde durmuyor. Faiz şüphesinden. Sen götür. Bir de fetva bulur. Bir de fetva bulur şimdi. E şimdi efendim insanlar soruyor ya, bu kasko ne olacak? Efendim özel sigortalar, keyfi sigortalar, buna fetva soruyor. Nasıl fetva vereceğiz? İbn Abidin radıyallahu anh, Hanefi fukahasından en bir tek bu beyan etmiş. İbn Abidin bu konuda bir. Çünkü 200 seneliktir İbn Abidin ki bu konu pek o zaman yani gündemde olmayan konular. Kumara girer, faize girer diyor. Ha tabii devlet mecbur ettiği sigorta, Bağkur kendinden, senden, maaşından kesiyor. Devlet isterse vatandaşını sigortalayabilir. Buna bir şey demiyoruz. Ama senin keyfi olarak ben arabamı sigortalayayım. Öbürü gitmiş zaten başını sigortalamış, öbürü bacağını. Neyse karıştırma. Bu da gitmiş arabayı sigortalayayım, evi sigortalayayım. Yanarsa ne olur? Su basarsa ne olur? Yani şimdi buna müsaade var mı? Yok. Diyor ki faize girer, kumara girer mesela. Ama fetva veren var mı? Var. Bir de fetva veren kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne söylemedi, ne beyan etmedi. Bak Hazreti Ali'den rivayet Deylemi'de. Min iktirabissa, kıyametin yaklaştığının delillerindendir. İza ketura hutaba'u menabirikum. Minberlerinizde, kürsülerinizde vaaz yapanların sayısı çoğalınca, alim geçinenlerin adedi artınca, وَرَكَنَ عُلَمَاكُمْ اِلَى اُولَاتِكُمْ. Alimleriniz, din bilginleriniz yönetici kadroyla yakınlaşınca, yönetimlerin gözüne girmeye, onlara şirin gözükmeye meyledince, onların keyfine göre fetva vermeye başlayınca, فَاَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامُ وَحَرَّمُوا عَلَيْهُمُ الْحَلَالِ. Haramları helal edip helalları haram edince, bak, haram olan faizi ne yapıyor? Serbesttir diyor, hiçbir sakıncası yok diyor, alabilirsiniz, verebilirsiniz diyor, %1 kredi falan bunlar istiyor, %1 zaten diyor. Hiçbir şey yok diyor buna, caiz diyor, kasko, masko, keyfi istediğin gibi başını bacağını her yerini yaptırabilirsin diyor. Sigorta yap. Allah kafanı koparacak, sonra sigortayı kim alacak belli değil. He? Özelden bahsediyorum, anladınız değil mi? Müsaade yok. E şimdi, haramı helal ediyor, helalı haram ediyor. Bu hocalar. İşte bunlar bir yerlere şirin gözükme hesabında bunlar. Başörtüsü teferruattır diyor. Örtmeye lüzum yok. Aç diyor kafanı, oku diyor. Aç diyor kafanı. Fetva veriyor hocalar. Bunu veren hocalar var. Ondan sonra da haramı helal ediyor. Hayızlı kadının namaz kılması nedir? Haram. Diyor ki hayızlan diyor, namaz kılabilirsin diyor. Hiç hayız diyor. Hayızda ne var diyor ya? Kadının diyor bir diyor özrüdür diyor. Hiç fark etmez diyor. Kur'an da okur, Kabe'ye de girer, tavaf da eder diyor. Kadın hayızken namazını, orucunu kılar tutar diyor. Haramı, halbuki o vaziyette namazı, orucu onun Kabe'ye girmesi haram. Haramı helal ediyor. Faiz haram, onu helal ediyor. Nasıl buyurduysa, bunlar televizyonlarda cirit atmıyor mu? Açık oturumlarda bunlar çıkmıyor mu? Size bu, çoğunuzun dinlediği fetvacılar bunlar değil mi? فَاَفْتَوْهُمْ بِمَا يَشْتَهُونَ. İnsanlara canlarının istediği gibi fetva. Hele bir tane var. Aman ya. Aman ya. Evlere şenlik. Adama ne sorarsan ya. Ne sorarsan. Her yol serbest. Adam diyor ya, oruç diyor işte fidye vermez mesela diyor. Tutmasam nasıl olur diyor. Ne yapıyorsun diyor. Performansım düşüyor diyor. E performansın düşüyorsa tutmayabilirsin diyor. Spor veya neyse. Ha doktor musun diyor. Tabii diyor. Bu sefer diyor makası içeride unutursun cerrahsan diyor. Tutma sen diyor oruç. Ulan ne alakası var ya oruç tutunca makası içeride unutmak lan ya. Adama diyor ha sen önemli bir mevkidesin diyor. Sen tutmasan olur diyor. Kafanın iyi çalışması lazım senin diyor. Dekan yani bu ilahiyat. Bunlar müftü yetiştiriyor, vaaz yetiştiriyor. Diplomayı onlar veriyor. Durum bu. Kıyametin yaklaştığına daha delil mi arıyorsunuz siz ya? Kıyamet, kıyamet ya, eşiğindeyiz. İşte kainatın efendisi ne haber verdiyse aynen oldu mu olmadı mı? E görün hadisleri görün, ben mi söylüyorum? Bunlar 1400 sene evvel buyuruldu ya. Aynen çıkıyor. Aynen çıkıyor. Faizi neyle yutacaklar diyor? Alışveriş bahanesiyle diyor. Bak ulema buyuruyor ki kim hileye başvurup da hileli yollan faiz yemeye kalkar da onu meşru edeyim, helal edeyim uğraşırsa diyor yuhşeru fî suratil kelbi vel hınzir, faizi helal görme çaresi aradığından cumartesi gün balık avlayanlar maymuna domuza döndüğü gibi bu da mahşere maymun domuz kılığında çıkacak diyor. Bahanelerle çareler arayıp da haramı yutmak, helala çevirme şekillerine çare arayanlar. Allah muhafaza etsin. Ne diyeceksin? O kadar insanlar ticaretle uğraşıyorlar, efendim alışmışlar bu faiz muamelelerine, efendim çek kırdırmalar, efendim erken ödüyor, ondan fazla alıyor, sana peşine çevireyim, sen bana veresiye fazla ver. Bunlar soruluyor bize devamlı. Bunlar faiz. Değişik değişik krediler, yok %1, yok %1, sıfırın üstünde, iki bilmem ne, ne olacak? Haram, ateş. İşte araba alamıyorum, alma, eşeğe bin. Ne yapayım? Araba almak farz değil ama bu haram. Helal iş yap kardeşim, temiz iş yap. Ben ne diyeceksin adama? Ölüyorum, ya İslam sana öl demiyor zaten ölecek duruma gelene. Domuz eti yemeyi bile helal etmiş İslam yani. İslam adamı yokuş yukarı çıkartmıyor ama sen bahane arıyorsun. Canın ekşili istiyor senin kardeşim ya. Senin canın ekşili istiyor. Senin araban da var. Araba beğenmiyorsun. Bir model üstünü alacağım diye giriyorsun ya. Sen aç mısın, açık mısın, öldün mü? Yok. Sen numara yapıyorsun. Onun için diyor, köpek ve domuz şeklinde mahşere çıkar diyor. Bahane ve çare arama koşanlar. Haramı helal etmek suretiyle. Efendim, fetva arayanlar. Bir de hocaları birbirine karıştırıyor. Gidiyor bir hocaya soruyor, oradan geliyor bana, oradan gidiyor öbür hocaya. Ona soruyor, o fetva verdi ama. E verdiyse ne yapıyorsan yap onu, bana ne geldi de. Bana geldiyse benim fetvam bu. Bu sefer hocaların lafını birbirine taşıyor. O hoca veriyor, bu hoca vermiyor. Cık, kardeşim. El helalü beyin vel haram beyin. Kainat Efendisi diyor, helal açıktır, haram açıktır. Ve beynuma müştebiat. La alemuha kethirun minen nas. Arada şüpheli şeyler var, insanların çoğu o şüpheleri bilmez. Onun için faizin şüphesi olan bir işe bile girmeye bir lüzum yok. Allah Teala bu kadar efendim helal muameleler meşru etti. Şimdi fasit alışverişler, bozuk akitler, efendim sözleşmeler, fıkha uymayan anlaşmalar, bütün bunlar İslam'daki değerlendirmesi hangi başlığın altına giriyor? Faiz başlığının altına giriyor. E sen şimdi ticarethane açıyorsun, efendim iş güç kuruyorsun ama hiçbir ticaretle alakalı, helal haramla alakalı bir kitap okumuyorsun, bir fetva öğrenmiyorsun, açıyorsun. Kazanıyorsun, kazanıyorsun, kazanıyorsun. Ondan sonra geliyorsun, soruyorsun. Ulan bu kadar yediğin ne olacak? Fetvayı da sonunda soruyorsun. Eyyü lehmin nebete mine suhti fen naru evlâbihi Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın vücudundaki et neden bitiyor? Bu et nereden yetişiyor? Yediğinden. Kâinatın Efendisi, yediğinde ya helaldir ya haramdır. Hangi et diyor haram olan bir gıdadan bittiyse vücudunda, yetiştiyse, geliştiyse hangi et? Fen naru evlâbihi. Ona yakışan ateştir diyor. Onun yeri ateştir diyor. Haramdan yetişen etin cennette yeri yoktur diyor. Yediğine dikkat et, içtiğine dikkat et, alışverişine dikkat et, sözüne dikkat et. İşte onun için kainatın efendisi kıyamete yakın ne yapacaklar? Şıra şurup diyerekten içkiyi helal edecekler. Alışveriş bilmem ne diyerekten faizi helal edecekler. Ve suhte bil hediye. Rüşvetin adına ne takacaklar? Hediye. Peki sen bu makamda olmasan bu adam sana bu hediyeyi getirir miydi? Getirmezdi. Ne yaptı? Hazreti Ömer zekat tahsilleri, zekatları aldı, topladı, geldi. Çıkart bakalım ne getirdin? İşte bunlar dedi, zekat borçlardı milletin. Bana dedi, bu da bana hediye verdiler, bu benim dedi. Hazreti Ömer, yok öyle dedi, koy onu da Beytülmal'a bakayım. E dedi, bunu bana hediye ver. Sen dedi, zekat tahsildarı olmasaydın sana hediye verecekler miydi? Bu görevde olmasan sana hediye verecekler miydi? O hediye rüşvet. İşte hediye adıyla rüşvet edecek. Ve tecaru biz zekat. Zekatı ticaret haline getirecekler. Bak bak bak bak. O nasıl biliyor musun? Size öğretmeye lüzum yok. Arife tarif, Çemberli Taş'ta marif demiş. Benden iyi biliyorsunuz. Çalıştırdığı adama zekat verir. Adamın hakkı kaç para? 1 milyar maaş mesela. Adama 500 verir, 500'ünde zekata sayar. Asgari ücret 400 diyor. Ben sana 700 veriyorum, 300'ü zekatta. Olur mu böyle bir şey? Kapıcıyı çalıştırır. La bu kapıcının hakkı ne? Tamam, hakkını tam ver, ondan sonra zekattan hariçten ver. Ama yok. Ya sigortasını ödemez, ya oradan yarı keser, ya buradan beri keser. Ondan sonra da al bu da zekat. Ben bu mecbur muyum sana bunu vermeye? Değilim. Madem mecbur değilim, zekat olsun. Zekatı çalıştırdıklarına ver. İşçiye zekat. Ya kardeşim, işçinin tam hakkını ver de ondan sonra konuşalım ya. Sen şimdi çalıştırdığın parayı zekata sayıyorsun ya. Yani öyle ne uyanıklar var. Halbuki aleyhine uyanıklar, zararına dolaşanlar var. Dönecek o ateş, kendilerini yakacak ya. Ondan sonra bir de baktın her yer yanmış ya. Sabaha geldin ki kül. Mal mülk gitmiş. Gider kardeşim. Ver zekatını. Ondan sonra zekatı birbirinden alışveriş yaparlar. O ona verir zekatı, bu buna. Ondan sonra hoca efendi ne var? İşte, kızına zekat olur mu? Olmaz. E damada olur mu? Ver damada, kızın yesin. Yani mübarek adam, kızına da bir hayır yap ya. Zekatı da bir fakire verirsin ya. Kızına verdiğin zekat, oğluna zekat, herkese zekatı dağıttın zaten. Fakir fukara aç kaldı ya. Zekatı ticaret bahanesi haline getirecek. Ve istehnen nisa bin nisa ve rical bir rical. Kadınlar kadınlarla lezbiyenlik yapacak. Erkekler erkeklerle livata yapacak. Efendim, febeşşirhum bir rihin hamra. Onlara kızıl bir kasırgayı müjdele. Kıyamete yakın. Tehrucu min kıbelil meşrik. Doğu tarafından gelecek bir kasırga, bir fırtına, kızıl rüzgar. Feyumsehu ba'duhum ve yuhsefu bi ba'd. Kimisi maymuna, domuza dönecek. Kıyamet kopmadan bu ümmetten de maymuna, domuza dönenler olacak. Bir kısmı da yerin dibine batırılacak. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Bu onların isyanları ve haddi aşmaları, günahta ileri gitmeleri, sınır tanımamaları, öbürlerini de onlara yapmayın etmeyin demeyip ellerinden tutmamaları sebebiyle olacak. Bunlar kıyametten evvel vuku bulacak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beyanı üzere. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyada da bela, ahirette de bela. لَكُنَنَ مُنْ اُمَّتِ يَقْوَامُ. Ümmetimden bir cemaat olacak. يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرِ. Zinayı helal görecek, ipeyi helal görecek, vel hamra, içkiyi helal görecek, vel maazife, çalgı aletleri. Çalgı aletleri ne kadar yaygın? Çalgıcılar, zurnacılar, efendim, erkekler, kadınlar, bunları helal görecekler. Mubah sayacaklar. Ve leyenzilenne ekvamun ila cembi alem. Bir takımları diyor ümmetimden bir dağın dibinde eğlenmeye gelecekler. Çalgılar, çengiler, yemeler, içmeler. Yetim lihace, bir fakir gelecek orada o piknik yerinde, neyse panayırda, çayırda onlara bir şey isteyecek. Fequlu irci ileyna gaden. Yarın gel, yarın gel diyecekler. Başlarından fakiri savacaklar. Yardım da yapmayacaklar. Feyubeyyituhumullah. O kaldıkları gece, Buhari bu hadis-i şerif. O dağın dibinde geceleyen o kavim diyor, o gece Allah onları helak edecek. Ve yadzaul alem, dağı kafalarına geçirecek. Dağı kafalarına düşürecek. Ve yemsehu aharin kıradeden ve hanazir ila mülkâme. Bir kısmını da gençlerini, maymun, yaşlarını domuza çevirecek. Kıyamete kadar o şekilde bırakacak. Dünyada bela, ahirette bela. Yani ne gereği var beş paralık keyif için, zevk için, içkiydi, zina, üç dakikalık, beş dakikalık şeyler, haramlar. مَا فَشَدْ زِنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ اِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ Hangi toplumda zina yaygınlaşır? Mutlaka onların içerisinde ölüm yaygınlaşır. Bak, dünyevi belaları. Kainatın efendisi. خَمْسُ خِسَالِنِنْ اُبْتِلُوِتُمْ بِهِنْ Beş haslet var. Allah başınıza verirse bunları اَعُوذُ بِاللّٰهَ اَنْ تُدْرِكُونَ Allah'a sığınırım, siz yetişmeyesiniz ey muhacirler diyor ashabına. Ama biz yetiştik maalesef. Biz yetiştik o zamana, değil mi? لَمْ تَظَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا Fuhuş, zina aleni hale gelip, serbest hale gelirse اِلَّا فَشَافِهِمُ الطَّاعُونَ وَلَوْ جَعُلَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي اَسْلَافِهِمْ Taun, veba, frengi hastalığıydı. Şimdi ne oldu? AIDS. Bak, milyonlar kırılıyor. Afrika gidiyor, kıta kıta. Afrika kıtası gidiyor AIDS'ten. Tümü gidiyor. İşte onlarda öyle salgın hastalıklar, geçmişlerinde, babalarında, atalarında görmedikleri ağrılar, sancılar belirecek diyor. Allah dünyada da veriyor belanı, ahirette. Yani ne gereği var? Sanki dünyada da bir rahatlık yok. Durum bu. Velakin insanlar artık helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Kimse la etiyennas alennas zaman la yubalil meru bima ahadel mal em min halalin em min haram. İnsanlar üzerine öyle bir gün gelecek, kimse nereden kazandı, nereye harcadı düşünmeyecek. Helal mıdır, haram mıdır sormayacak, yiyecek, içecek, diyecek, gülecek. Allah beni gözetliyor, sınırın içinde miyim, dışarı mı çıktım, azaba mı düştüm? Hiç itibar etmiyor. Bu geçim derdi milleti öyle bir sardı, bağrını deldi ki artık millet hakikaten helal haram şeyi hassasiyeti bayağı kalktı yani. Adam diyor, ya kardeşim ölüyorum, ya neyini ölüyorsun? Adama desen ki hakikaten ölüyorsun, İslamiyet diyorum sana ki domuzu bile helal ediyor, ölmeyecek kadar ye diyor sana yani. Ama öyle değil, rakabete girdi. Onun şu model arabası var, benim de o model arabam olana kadar her yol muba. Bak, komşu kaç metrelik daireye çıktı, siteye taşındı, ben burada gece konduda kaldım. Yani bu sana şimdi helal haram sormamayı serbest mi ediyor? Bu sana haramı helal mi ediyor? Ölüyor musun be kardeşim ya? Kuru kabuk ye, ne yapalım? Börek yeme, biraz kuru kabuk, yanmış kabuk ye ya. Ama ahiretin mamur olsun. Biraz dikkat et. Yok. İnsanlar birbirine rakabet. Bir de insanlara tüketim süslendiriliyor. Devamlı reklam, reklam, reklam, reklam. Onun var, benim yok. O niye yok, bu niye yok? Kız alacak, kız diyor ki şunu isterim, bunu isterim. Yani böyle bir şey gelişmiş ki insanların helal haram hassasiyetini zedelemiş. İnsan diyor ki ya ne yapayım, evlenmeyecek miyim kardeşim, ben bu kızı sevdim, almayacak mıyım, ne yapalım işte efendim, mecburuz, biraz kredi alacağız, şuradan ev almamız lazım, araba alacağız, kız araba istedi, şudur budur. Helal haram karıştı. O zaman gelecek ki kimse aldırış etmeyecek. Nereden kazandım? Hiç. Allah ya Rabbi, okuduğumuz alametlere bak. Hepsini yaşıyor muyuz? Hepsinin içindeyiz, tam ortasındayız. Boğazımıza kadar batmış durumdayız. Allah bizi muhafaza etsin. Allah dinleyenleri sizin ulaştıklarınızda hidayet etsin. Allah Teala kullarını bu yola çevirsin. Allah Teala bu alametler, bunların hepsi kötü alamet. Burada bir tane iyi alamet yok. Bunların hepsinin Allah'a sığınılması gereken alametler. Allah bizden uzak etsin. Hele haramları helal görüp, normal görüp de kafir olmaktan bizi muhafaza etsin. Çoluk çocuğumuzu da muhafaza etsin. Allah Teala imanlarımızı muhafaza buyursun. Helala harama karşı. Haramı bize ateş gibi göstersin Allah Teala. Allah Teala bize haramı aynen ateşte yanmak gibi bize gösterip kaçırttırsın bizi Allah Teala. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Kalplerimiz senin elinde. Ya Rabbi, beyinlerimiz senin elinde. Akıllarımız senin elinde. Dinle taatına çevir Allah'ım bizi. Yoluna döndür bizi ya Rabbi. Haramlardan geri döndür bizi ya Rabbi. Helallarla yetindir bizi ya Rabbi. Haramlara bulaştırma bizi. Ya Rabbi, ya Gani ya Hamid. Ya Mübdü ya Mu'id. Ya Rahim ya Vedud. Ağnina bi halalike an haramik. Helalınla zengin et bizi ya Rabbi. Haramına muhtaç bırakma bizi ya Rabbi. İkfina bi halalike an haramik ya Rabbi. Helallarınla yeterli ol bize ya Rabbi. Ve bi fazlike ammen sivak. Fazlu kereminle kafi gel bize ya Rabbi. Gayrına muhtaç etme ya Rabbi. Haramlara düşürme bizi ya Rabbi. Meşru çizgiden, sınırdan çıkartma bizi. Ya Rabbi, şüphelilere de bulaştırma bizi. Ya Rabbi, geçmiş büyüklerimiz gibi eteği temiz eyle bizi ya Rabbi. Eteği temiz eyle bizi. Dostlarına ilhak eyle bizi. Dostların gibi yaşat bizi, onlar gibi al bizi. Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek cemaat hürmetine okunan ayet hadis-i şerifler, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu kadar haberleri hürmetine ya Rabbel Alemin. Sana sığındık ya Rabbi. Amin. İşte dua. Duayı aldınız. Şalvar ıslanmadan balık tutulmaz. Terlediniz, mellediniz, yoruldunuz ama dua aldınız inşallah. Bu kadar helal haram meseleler duydunuz. Bir yerde duyamayacağınız konulara girildi. Bunlar lazım. Hepinize inşallah. Allah amele muvaffak eylesin. Amin. Allah davetinizi tesir ettirsin. Allah bu insanların hidayetini bize düşündürsün. Ve kendimizi de hidayete daim etsin. Kaymaktan, caymaktan muhafaza eylesin. Amin diyenlerin nar cehennemden azat eylesin. Cemaatimizin geçmişlerinden bize buraya arzuhal yazanlar, vefat edenlerin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bak burada kardeşlerimiz isimleri yazılan yazılmayan bu cemaatin geçmişlerinden ve trafik kazasında bak 3 kişi birden trafik kazasında vefat etmişler. Geçen hafta olanlar bu hafta mezarda olabiliyor. Bu cemaate gelenlerin ve bizim geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâta l-mustakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.